माता बस प्रिया शभो ये माता बस स्तव माहे कौन वो मकुंदी गर्भवान बहान पराय स्थान सोये पराय स्थान न सोये वचन गुच्छ गान वो मकुंदी गर्भवान बहान शब मस्त बुद्धि हो कद दर दस्त बुद्धि शहादत में देह चश्मा के दी शब मस्त बुद्धि हो कद दर दस्त बुद्धि न मैदानम तको तन्हा मैदानम तको तन्हा पूजा मेरी शबान गो मकुंदी गर्भान बहान बिया शभा ये माता बस बिया शभा ये माता बस स्तव माहे गान गो मकुंदी गर्भवान बहान قدر من ذلك بيهم خرق لاس